أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ بنی اسرائیل د شپاړسم آیات څخه شروع بیا تر یوویشتم آیات پورې د اول دوه آیاته چې دي د دې ورابط د ما قبل سره دا دي چې مخکې د تیر درس د آخرنۍ آیات چې و چې الله عز وجل تر هغه وخته پورې چې موږ رسول ونه لیږو یو ځای ته تر هغه وخته عذاب نه ورکوو. اول رسول ورلیږو چې رسول و دوی ته د حق د باطل بیان وکړي، دوی ته به نه جوړه سوه که نه کول باره نو موږ دوی ته عذاب ورکوو. دا علاوه زما دستور دی بیا د رسول د لیږلو د مخه چې بس د هغسې زه عذاب ورکړم، دا کار زه نه کوم. دا خبره یې مخکې بیان کړله. اوس نو په دې ځای کې دا بیانوي چې رسول ور ولیږم باره نو بیا عذاب ورکوم، نو باره کې خبره نه منله، باره خو بانه ورته جوړه سه. دغه بیانوي مخکې پرون فقط دغه اصل کښې شوه چې د رسول در لیږلو د مخه عذاب نه ورکوم. ښه چې رسول ور ولیږل سي، حق و باطل ورته معلوم سي، بیا یې نه کوي، بیا الله وایي بیا دا دې عذاب زه ورکوم، تاسې واوره. داسې وایي الله پاک و اذا هغه وخت اردنا چې موږ اراده وکړو اندجې نهلیکه چې موږ هلاک کو برباد کو کنډو کپر کو قریتن یو کلی یو شهر په سبب سره د دوی د کفر د معصیت دا ورسره وایو. ولې داسې باره بیا سوال پیش نه سي چې ښه نو ته خو مازې خلکو ته د عذاب بانه غواړې، رسول ورلیږې په نیت کې چې عذاب وي، رسول د دغه دپاره ورلیږې بس عذاب ورکوي. الله وایي دی پخوا له د کفر د معصیت خاطر مستحق د عذاب دی، خو بیا هم زما احسان دا دی چې زه چې رسول ورونه لیږم تر هغه وخت عذاب نه ورکوم. کنه دی په دغه ګړي د دغه وړ دی چې سړی ډبرې پر ووري، کیدای سي په خبره پوه سي. مخکې لا دی مستحق دی د خپل کفر په خاطر، د خپل معصیت په خاطر، خو بیا هم زه خبرداری ورکوم نو رسول ورلیږم. داسې وایي الله وی مخکې مې اراده د عذاب نه وي، معنی چې دی کفر یې نه دی کړی، زما اراده د عذاب د باره نو رسول ورلیږم. بیا د کفر یاد ګرده کړي دي، مستحق سوی دی، نو زما اراده سي چې عذاب ورکړم. باره نو عذاب د خپلې خدایۍ ته ګورم چې نو عذاب دی خبر کړی نه دی څهګې چې کفر یاد کړي جاهل دی موږ، نو رسول ورلیږم باره نو عذاب ورته جوړ سي. وی دا هغه وخت اردنه چې موږ اراده وکړو اندجې نهلیکه چې موږ هلاکو برباد کړو قریتن یو کلی دا اراده څه وخت کو ورسته تر هغه چې دی خپل د کوپر او د خپل معصیت سرکشي د خاطر وخت لا دی مستحق د عذاب دی وسنو ما اراده وکړنو څه چاکو امرنا نو موږ امر وکړو په واسطه د رسولانو د امرنا ورسته به د رسولانو واسطه ورسره ذکر کړي امرنا نو موږ امر وکړو په واسطه د رسولانو چې ورسته ولي مو مترفيها هغه مترفين د دې کلی مترفين هغه ته ویل کیږي چې ژوند په نعمتو کې سار ما شام د شوروا او د کتغ باندې دی موټران لري بنګجې لري د زموږ تس په خپل عصر کې په هر هر عصر کې خپل مترفين است مترفين معنی متنعمين معنا اصل کاله مخ کې چې یو څوک متنعم او نعمت درلودي د نن مسكين د هغه سره برابر دی کله یې په خبره پوهیږي د نن ورځې مسكين د هغه سره برابر دی الته دغه نه عايش نو شنو لکه نن چې موجود دی نو مترفين و د نعمت والا خلق تو کې دا شجوند والا ته و کې و دوی ته امر وک په واسطه د رسولان نو مسکینانو ته د امر نه دی د هغه وجه دا دی مسکینان یې نه کړی ذکر مترفین یې ذکر کړی مسکینان به ګرد مرد خانانو په لکۍ پسې دي دا غټان نه دي دغه مسکینان په دغه غربت کې د دې لار څنګه کړی ده که باچل هم دی ګرد په پسې که حق وخت په پسې دي چې په پسې دي دغه رقم نو خو دا سرغنه سرغنه یې ذکر کړی امر نه موږ امر وکړو په واسطه د خپلو رسولانو مترفیها و هغه مترفین خوش خوش عیشه هغه ښه ژوند چې لري معنی هغه ښایسته ژوند چې لري مترفین و نعمت والا خلکو ته هذا دغه قریه و د دې کلي نو دا چې موږ امر ورته وکړو د چیش امر ورته وکړو د ایمان تر مترفین ورسته به نه دغه ورته ذکر کړي چې موږ امر وکړو په واسطه د رسولانو مترفیها و هغه متنعمین ته د ایمان او د طاعت امر وکړو رسول ته چې ایمان راوړه د الله طاعت وکړه نو زه تقدیرونو در معلوم سوله تر نوح لیک قریتان ورسته دا ور سره کړی چې یعنی ورسته تر استحقاق د عذاب د دې په خاطر د چا د دې د کفر د معصیت او تر امرنا ورسته رسولان چې موږ امر وکړو دی په چا سره به واسطه چې رسول په واسطه د رسولان مترفيها او هغه خانانو ته د دوی په ایمان او په طاعت امر وکړو مله ته به ایمان او طاعت ورسره ورځي چې دا کار وکړو وسلو دا خانان سکی ففسقوا فيها ففسقوا دی فسق کی فسق خروج د طاعت څخه دی چې دا الله د طاعت څخه ځان و بس خروج کی جزاء د خبرې پر ماغه میج دا ماته مکو ففسقوا دی فسق کی معنا به امر وکي د الله تعالی د امر سره پرمانی وکي فيها په دغه کلی کې ابس خپل تماشې جوړ کی چې ملا صاحب کول کې کول ولا ګرد مر پر مش پاتا جوړ یم نه یو شوق ساتي د شوز را اواس وکي دا ناروا دی دا ناروا دی دا ناروا دی اغه د طالبان حکومت شو د پاتا خبرې مدرجه درته وکړه نو یو سړی و دی خو د شکی سړی و خان عمر په تنګ څار ول ورو ورو بس دغه کم بل اواری په قران کې د پټه ژغ ورېدل ولا کې د دریا ژغ ورېدل دا د غم کم بل بل نو دای بار دغه د غم کم بل بولې جماعه نو بر فسق تم لا وته په فسق دی فسق وکي فيها په دا کلی فحق الا انه ثابت شي عليها پر دغه کلی باندې القول په فساله د عذاب ولې خو اتمام حجت پر وس کو پر معاشات خدا په خاص لا شروع کړی مستحق د عذاب خدا وخت سلاو خو بیا هم د خبرداري د پاره رسولان وتر اواز ته ورسو دوغه په واسطه او مترپینو ته هدایت وس شي ایمان راوړي اطاعت وکي دی فسق غواره کی دا خبره خو و نه منل داغه څه و وتل د الله تعالی د امر الله او نو سپي سره د عذاب ورته سم ورته سداس داغه دی الله زما دستور داغه رقم دی په حق نو ثابت شي عليها پر داغه کلی القول هغه په سلاد عذاب په سلاد عذاب چې پر ثابت سره څنګه ور سره کیش فدمرناها فدمرنا نو مش کندو کپر کو هادا کلی تدمیرن په کندو کپر کو ور سره کندو کپر داغه دی چې ته ورسه برای کلی ام نه دی دلی د خلکو هم معجب یت څوک مړی څوک نه تور تور کلی ولاړ داغه وای دا کلی کندو کپر سره به داغه څه کو ما ته دا کار به آسان دی فدمرنا نو موږ هلاک کو معنا برباد کو هدا کلی کلی خو نو جوادونو جوادونو خو نه بر نه هلاکیږي مرګ سره تر سړی هلاک سو کلی خپل هلاک دی بربادی نړی په دار کور کې یو دوه کال څوک نه پکې کې ووسی چې ورسه دغه خپل سره رجه دلی سره وی دلی اداره کمی نو موږ هلاک کو هدا کلی تدمیرن په هلاکولو سره معنا په شه هلاکولو برای دا رقم خراب کو وكم اهلكنا من القرون داخل اغدر بعثات روستا چې معنا دا وعد الا فقل چې بعثات نيسو عذاب نوركم چې بعثات وسن عذاب قيمه طريقه دا غد چې معنا دي د وخت د کوپر په خاطر لا مستحق سوي دي پر رسول ز خبر ور لرکو خودي چې نه مني اوار د وار چرکه شي ګردو مري خانات کی ولې دا بر چې سرکه شو کی څه وکړي خواسین دلری دای وسلری دای چې دالو چې غانی و دغه به امرې شروع کړه الله تعالی ا مسکینان برات تبع دی په پسیس ابرونه باندې الله تعالی ورته جوړ شي فشالا پاک بل نمونه بیانې و او کم بیخی ډیر اهلک ناموش هلاک کړی دي ته چې وام الله پاک ماز دغه څه خبرې کوي عمل نه نه دي کړی عمل مون کړی دي ډیر کلی و هلاک کړی دي و کم بیخی ډیر اهلک نه موږ هلاک کړی دي من القرون د پیړیو څخه قرون جمع د قرن ده قرن پیړی ته ویل کیږي چې بسته پیړی تیرې سي معنی داسې څوک بیا نه مثلا یو سپینجر یاد کړه برابر په ګردم ځکه کې وزندام زولي ولا کسان پیړی ختم سول بل دا نه بیا بل پیړی بل نسل بیا داسې شروع نو وکم بی خیر اهلک ناموش هلاک کړي دي من القرون د امتو څخه د پیړیو څخه من بعد نوح ورسته تر نوح علی السلام دا نوح ولی خاص کی ولی خود نوح علیہ الصلات والسلام قسم مخ کی اخوات پلا تیرس ولا کستس چیر په یاد هغه د نوح خبره چاله تعالی هغه آیات کریمه موږ ویل و ذریه نوح ای او اولاد ای ذریه من حملنا مع نوح ای اولاد ای هغه چا چې موږ د نوح سره سپارک سمان اخو نو یو څه سپارسی و څه خو غرق سی و نو دا هغه عذاب رس تعالی وی نورم سی یی دسنی چې وایست چې د نوح علیہ السلام قوم تللی دی یا دا الله تعالی په عذاب و د شډیر خلق برباد سی و ته با سی و هغه د نوح مخ کې تر سی و په دا غی در په یاد کړ په جزا کې د صورت په سر کې موږ وویل دا خبر کچیر استس په یاد نو علاوه و کم به خیدر اهلکنا مجه لا کړی من القرون د امتو د پیړی څخه من بعد نوح ورسته تر نوح علی السلام چا د قوم په توپان باندې غرق شو اغه نو څوک د مثال په تور لکه خپل د عادیان او د سموجان او د یانور قومونه دغه څه راغلی او خداګر د برباد سی څوک په زلزلو څوک په چغه څوک سره وکفا بربک بذنوب عباده خبيرا بصيرا کته عدالت خونو دا شدیده دا په ګناه هلاک شو دا په ګناه هلاک شو دا د ګناه رپورټ نو څوک والا ته کی دا خو باید معلوم وسی چې څونه ګناوی کړی وي چې څونه ګناوی کړی بار بنو الله عذاب لره ورکی دا رپورټ دا بیان نو الله پاک دا رپورټ ضرورت نه لري زما علم زما دتر ارچا کاپی دی دا ارچا ګناوی نم چې دغه نه کوي پټه ایمنم ښکارای هم وینم داغه مطابق عذاب لر کوم دلته به څوک نه وای چې دا چا لیکلی دا ګناوی چاته معلومه اگر چې لیکل خو اومسته خوړای په خپل زکه پی بس ما جد بس وکفا کاتدی کفایت ست به رب کفرب سرستا د عربیت لاری چې ورتوګره برای به نو زیاده د وکفا رب کمانا وکفا بسوالی دی به رب کفرب سرستا چې ستاره بستی کاپی دی د چشت پر به ذنوب په ګناو سره عباده د بندگانو د الله نو الله ورل ربستی خبيرن خبردار کېدل بصيرن لدل خبيرن خبردار بصيرن لدونکي د الله تعالی دغه خبردار لدونکي دی په خپل بستی بل خبردار لدونکي ته ضرورت نه لري کدا سپويږي وکفا کفایتی بربک پر ابسرستا بذنوب په ګناهو سره عباده د بندگانو د الله خبيرن خبردار بصیرن لدونکی الله تعالی د خبردار په توګه د لدونکی په توګه بس دی بل خبردار بل لدونکی ته ضرورت نه لري زه خپل کافی یم بس از ما جد زی اندازه ش ټاکلی سم شه دغه دوغه اندازه جزاد دغه دوغه اندازه جزاد د خبير او بصیر ذکر کی خبير نسبت په پټو ګناه وته چې انسان په دازړ کې کوي د پزړم ګناوي کې په غو خبرم بصیر د اشکاره ته چې خلک یې په دستور ګو چې معلومیږي نو معنا کده د اشکاره ګناه نه دی کې پټ دی ګرد پر علاوه پیوم ګرد مالی دل نه پټ ولا کتر سی ویني شکارا ولا کتر سی ویګر د معلوم دي نو پدې کې د بل چا سره ضرورت شي حساب ما تراک حساب ز خپل الله پاک وای کوم نو پدې دغه دو آیاتو کې الله تعالی دغه خبره چې په خوا پرون په درس په اخیری آیات کې سوي و چې رسول ور رسول سوي نه عذاب نور کې دا ښکارا کړ چې رسول ور رسول سی بیا نو دغه عذاب ور کوم چې کاند کپاره کوم تدمیر تو ذکر کړیو چې بیا به نو بار د عقل دی ډی وړي د رقم پروت فسیده جه من کانو یرید العاجله څخه بیا د سبکه در پای پوری ده نن د درس پای پوری چدی د یو سوال جواب کی دا سوال دا یو سورې مخ کې داسې و دوی او کې بنونه کیږي لا یو چا ماته په ټلیفون کې راجوړي چې ایرال جوړي چې سړی دا غس سوال کی وس پر جن باندې دا سوال دیس کی برای مثلا یو کافر دی هغه د جه برق اختراع کړی د ماشینې جوړ کړی دی نو دا څونه غټ خیر دی چې واځي موږ دا یو دی مثال په تور دلته وسورته ناشته ا دې کراشې پورته وای برق ته خو ډیر کارونه کیږي کمپنیانې دې په چلیږي نو دا سړی خدای دوزخ ته نه اچي دا وجنت ته اچي بابا پر کوپر مردی وای دی راته وای چې پر کوپر کې مړ دا د دوه نیکی نو پالتو دي دا خو مخه مخه یو ځای نیس بل سړی دې مثال په تور را ولاړ سپری ولو غټ رود باندې یو پل جوړ نو چې پل یې جوړ کړي دا پل څونه اوس سهولت دی، لوی لوی ټرکان د باره ډک پر تیریږي پورې ځي، خو دا غټ کار دی د خیر. مریضان خو هلته پرېږده، ګوډیان او شلیان خو هلته پرېږده، که دې پر دریاب په دې ورود به څوک پورې وتلی شي. بل تیاره جوړه کړې ده، په یوه پله 1200 نفر واخلي، 600 نفر واخلي، په دورې په حج دورې په سعودي کې ورته تاکي. خو دا غټ خیرونه دي چې د دوی څه پاتې دي، دا هم ګرده جنت دی، وجه چې سر نیولې دي. کومه دې په قرآن شریف کې دلیل پیش کړه چې دا نو دوزخ دی. نو دغه کوپارو دغسې سوال کاوه په هغه وختو کې، هم سوال یې دا و، برل ځینې اعمال خو دا دي چې زه ښه بولم که بد بولي اختلاف پکښې کې دی. زه به ته سجده کوم ته به بد کار دی، زه هم ښه کار دی، بس دا خو نو زه نه درسره منم چې ته به بد کار دی، زه خپله ښه بولم. ځینې کارونه دا رقم دي چې چې هم ښه بولي زما سره موافق، هغه لکه دغه د خیر کار یو مسکین راسې جوړه کالي نه لري، زه جوړه کالي ورته ورکړم. ښه و نبي علیه السلام ته دا ما بد کار وکړي که ښه، پته بابو جیل دا کار کاوه، بل مشرک دا کار کوره، پیغمبر یاد دا کار ښه کار دی. د مثال په تور یو سړی دی مسکین دی، د ماشام ګولان لري چې ګرد آیال ته ډوډۍ ورلره ورکړي، دا ښه کار دی که بد؟ نبی علیه السلام دا ښه کار دی. یا دغه سلاسی وي نو اسرائیل دی، که دا اس په مضمون پوه شو د انسانانو حاجتونو خوره کم رقم معنا یو حاجت ته زور پرکم د بلغه، ول دا کار خو اتفاقي شدی و رسول علیه السلام ته چې هم ښه بولي زه هم ښه بولم. نو دا پالتو لاړی په بل کې، خو مو اختلاف دی، ته راته وایه چې بته سجده وکړي خدای دې دوزخ ته اچیزم، په دغه مې خدای جنت ته اچي. دا خو اختلافي مسله ده، په دا اتفاقي کې ته څه وایې؟ په اتفاقي کې خو دغه زما ښه کارونه دي کوم، په دغه مې زړه شو دي ما الله تعالی جنت ته اچي. الله د دغه جواب ورکوي چې دا ښه کارونه چې ته کوې دا دوې خبرې دي، ستا ښه کار چې ته کوې، ستا زه پوښتنه کوم د دنیا اراده دې ده که دې د آخرت؟ که دې د دنیا اراده در دغه وخت نه وځي، که دې د دنیا شګنه اراده ده، الله پاک وایي بالکل. که کافر دی که مسلمان دی چې نیک عمل یې کاوه، د دنیا اراده یې کړې وه چې زما چاته اراده سي بدلای ورلر ورکوم، د دې دنیا ورکړه زما مختص په مسلمان پسې نه ده. کافر ته معتاوي کوم، مسلمان کې هم کوم، منګر هو کې چې د دنیا اراده کړې ده، په پای کې به دوزخ د آخرت وي. خدای آخرت نه غواړي، دی چی شو غواړي؟ دی دا دنیا غواړي، د دې دنیا شر سره وکړه، الله که زما خوښ ور سره کوم، د آخرت د نه په زړه کې نیولې دی نه غواړي. که دایس په خبره پوه اوسه، په آخرت کې دوزخ ته اچو. او که چیرې دی دغه نیک اعمال کوي، برای زما د آخرت اراده ده، الله وایي چې د آخرت ته چا اراده وي، هغه به نو دا نیک اعمال پر طریقه د شریعت کې ایمان یې هم شرط دی. دا دوه شرطه بیا لري، که دایس په خبره پوه اوسه چې څوک نیک عمل کوي آخرت غواړي، دا هغه د پاره بیا څو شرطه سوه، دوه: یو به ایمان دی لري اول دوار، دوهم به دغه نیک کار پر طریقه د شریعت کوي. لکه دا د مثال پر زموږ خلک ګایګای نیک کارونه کوي، خو پر طریقه د شریعت یې نه کوي. د ملانه پاس ورته وایي چې بابا زوی مړی ته راسه چې زه در وښیم، ته یې ته ما یې لکه پر خدای باندې نه ورکېږي، اوس ورته وایه چې پر خدای نه ورکېږي، خو طریقه یې غلطه ده، چې کوي طریقه بیا زه در وښیم. نو دلته داسې و، دا کفارو ته وایي چې ته که د دنیا عاجله ګټه غواړې، عاجله ګټه دې الله پاک وایي هغه پر ما فرق نه لري، که مسلمان د عاجلې ګټې په خاطر کوي ښه کار کوي، مګر په زړه کې دا ورته نیولې، مسلمان باره به مې نوم سي په وطن کې، به مشرتوب سي، باره به خلک وایي پلانې عاجه سبا چې به کارونه وکړله، دغه د ده په کار، الله دغه ورکوم پر دې دنیا، کافر کې ورکوم، مسلمان کې ورکوم، مګر آخرت نه لري، په آخرت کې دوزخ ته اچو. نو کافر ته وایي که تا دغه په نیت کې نیولې، خو ما دې الله پاک وایي دوزخ ته دې اچو. که چیرې کافر ته دا نیک اعمال کوي، دا ښه غټ غټ کارونه کوي، په څه خاطر کوي؟ چې آخرت پیدا کړي. هغه بیا دوه شرط لري: یو خو بیا پر طریقه د شریعت کې د ځانه بیا نه کوي، دا یو. بل ایمان شرط دی، ته نه ایمان لري نه پر طریقه د شریعت کې، نو خو بیا هم د آخرت له لاسه وختي، ته په خپلو نیکو اعمالو ولې نازېږي؟ ستا اعمال هم باطل دي ګرده نیک، ولې یا دې دنیا په ذهن کې نیولې ده، هم کار نه درکوي د آخرت لپاره، یا که دې آخرت په ذهن کې نیولې، خو پر غلطه طریقه دې نیول دي، خو نه ایمان لري نه طریقه برابر ده، هم دوزخ ستا ځای دی. دغه جواب ورنکړو، خلاصه یې دغه ده. سوال هم تاسې کېدای سي پوه پوهېداست چې کافرانو ویله، ول زموږ ځینې کارونه خو ته یې بد بورې، مګر دا یو څه خو مو ولي چې تاسې هم ښه بورې، څه رقم ښې ښې ده وایي، موږ جوړوو څه خیراتي اسپتالونه جوړ دي، دا ګرده کار، دا پالتو ځي. دغه جواب را وکړي چې و دا پالتو ځي. وکفا شاده من کانه، د دې ځای څه دي؟ من ار هغه څوک کانه چې دی وي، یریدو اراده لري، العاجلته د دې دنیا، عاجل تلواری شي ته ویل کیږي، دا دنیا به که عاجله ده، تلواری ده، آخرت په ځنډ دی، هغه خو نو ډېر وروسته دی. من ار هغه څوک کانه چې دی وي، یریدو دی اراده لري، العاجلته د دې تلواری دنیا، علاوه عجلنا، موږ په تلوار ورکوله هو ده لره، فيها په دغه دنیا کې ما هغه څه نشه او چې موږ اراده وکړو. هغه چې زی اراده وکم هغه ولرکو معنا د خو د دې دنیا ګټه په نظر کې نیولې ده. نو دا اراده چې موږ وکړو برای ورکو ده د په اراده باندې دا کار نه کول کېږي چې ما خو دا پلانې کار وکړي ښه کار مو کې مګر د دنیا شی په کې مرادو هغه مو الله پاک زما بي اجازه ولا کوس چې ازه څونه قدر ته تخوش کوم خو نه درکو په دغه دنیا کې او چا چې ورکو ار یو چې امن ورکوم لمن نورید هغه چاته چې موږ اراده وکړو که دایس په مضمون فائدلی است یو سړی دی شکار کوي د دنیا ګټه مطلب ده د دنیا نوم و نشان مطلب دی علاوه دغه د دنیا نوم و نشان چې دیم چې څونه قدر زما اراده یې غو نور کوم د د د اراده مطابق نه کوم چې د څونه اراده کړی ده یا د خو وکي خپل نیت چې زما څونه اراده د غو نه باور کوم او دا و ارچاته نور کوم د دې اراده کړی نه کوم یا چې من نورید چې زی اراده وکم نو کم کسان چې د دنیا ګټي په شو کارو راجل بی الله پاک وي چاو چاته چې زما خوشي بدلای د لیور لر ور کوم او چې څونه زما خوشي غو نه قدر بدلای ور لر کوم خود اخرت لاس کتر دی ولی خود د اخرت په نیت کې نه دی ولی اغه نستو د فارق بیرته آیات وای من هر هغه څوک کانه چې دی وی یریدو دی اراده کوي العاجله ته دغه تلواری ګټ چې د دنیا ګټ د عاجله معنا د دې دنیا ګټ د دې دنیا نوم نشان عجلنا موږ په تلوار ورکو زنډوې نه و اخرت په تلوار ورکو له دلره فيها په دغه دنیا کې ما هغه قدر نشا ولا چې موږ اراده وکړو موږ مشیت وکړو لمن هغه چا کې ورکو نریدو چې موږ اراده ورته وکړو هغه اشه بیا نو څه پکې د دې دنیا هغه عاجله ګټه خو الله ورته ورته هغه نوم نشانې وس هغه خرګو د دې شپت ګرځ وکي الله وي ثم بیا نو جعلنا مش ګرځو بیا نو چې دا کار وس د دنیا غي ګرځو له هو دلره جهنم د رخ بیا نو د رخ ور کوچ تا خو چې ارڅه ش کار کوي د اخرت نیت نه درلود د دې دنیا ګټه دې درلود نو چې د دې دنیا ګټه هغه ما یو څه درلره درکړي بیا نو د رخ ځای یصلاها یصلا دی بور داخلی رها و دا دو رخت سنگ مضمومن بدحال مدحورا ترتل سوی پا ورز دا قیامت دی آلات نسی ولی چه ماد خونه دیس حسنه اتی عجب شی کارون میکردی تا دا گور دا خلو بسه پشتن وکا ما عجب شی کارون کور مدحور ترتل یبو جه ترتل داغا چه زغل ها نو خلاوی ما تی نیت معلوم خود دنیا جا گوشت مدحور داغا پسی اخزل سوی بو جه ترتل مضموم بدحال بدحال داغا دی چه پر رنگ بجی بارا معلومه نو چې د الله تعالی د طرف زغل ورته ویل چې سوا خسر سوا تر تل سي نو د دې په سالي نو خود مضمون ذکر کوي اصله د دې په داخلي جه هوا د دوزخ ته په څنګه حال کې د شخ خوش خوشاله بي د مخبر نه ولا ریا مضمون من علاوه بد حال بي ذلیل بي مدحورا تر تل سي بي د الله د طرف چې ستا کارونه خو ګرد حسنات چې تا کړی وي تا دنیوي ګټ په نظر کې نیولې وي کدا یې په خبره پوهیږي دا د چا انجام بیان کی چې د دې شکارونه کوي خو د دنیا منفعتونه په نظر کې نیولې د دنیا منفعت خاصه مخانه نام نشان نه دي د دنیا منفعت دا هم دي چې د مثال په تور زدلته بره په جاله کې پول جوړوم ټیکسي زما دي خو د دنیا ګټه کار د خیر کار دي خو د دنیوي ګټه پر را بناس ول ده بل سړی بیا دې ام نیک کار کوي خو د اخرت اراده اغه بیا څنګه دی خامخا قبول دی اغه ته مال شرطونه ورته برای ته نیک کار کوي د اخرت ته فارجه کوي د دنیا شي جن نه غواړي خو په دغه شرط قبول دی که دغه دوه شرط پر ځای نه ور نه دی قبول و من هر هغه څوک اراده کده اراده کړي و ال اخرته د اخرت چې زه د اخرت ګټه غواړم زه جنت غواړم و سعى لها سعيها و سعى او د سعي کړي و لها د پاره د دغه اخرت سعيها اغه سعي د اخرت په خبره پوهیږي وسعد سعی کړی و له هاده پاره د اخرت سعی هغه سعی د اخرت کته و د څنګه معنا د اخرت سعی معنا هغه اعمال کړی و چې هغه اخرت په ګټل کیږي لکه زه تاسو مثال وایم یو سړی دی ارسی سی کور جوړی برای مستری ورته ته نو کوشش کوه نو ته څه څه شیان برابر و د زیمړی تللی د غرس خلوی ګاری راوړي نو دا ګاری د ارسیسی کار د پاره کله په کار خو د سعی وکړه خو سعی د کور د پاره نه دغه د کور د پاره دا سعی نه چلیږي دا کوم ته په ځمن هم ځکه کې ځای جوړه چې برا وزلاندې ته بار وکړه کدا اس په خبره پوهیږي یا یو سړی دی برای ما ته د خټو د خاشو خو نه را جوړه ک مستری ورته ته نو سعی وکړه اسباب برابر ک د سیمه چتر چلولې د سخانې وکړي هغه دا د کور د پاره سعی نه دا د بنگلې د پاره خلک راوي چې پاتللې نو ګور د ار کار سره مناسب شی غشتل په کار دی نو مناسب اسباب غواړي اخرت هم دغه رقم دی چې ته اخرت غواړي نو سعی به هغه د اخرت سعی کې چې په اخرت کې په ښه راځي که دا اس په خبره پوه شي مثلا یو سړی دی د اخرت سعی کوي خو ګناوي کوي بچه بازوی کې ملاتړلې ده کرک بازوی کې ملاتړلې ده زرکی جنگي چرګان جنگي غواړي چې اخرت نو دا د اخرت سعی ده خدا سعی ده خو غلط سعی ده ده دوزخ ته پاره ده ده جنت ته پاره زیر اگر زی خطا وتی پکشی کی نو دیس وایم بو من ارغ سو اراده چدی اراده کړی ال اخرت ده اخرت وسع او ده کوشش کړی له ها ده اخرت له سعی هغه کوشش ده اخرت چا ده اخرت سره وردی بارن خلاصه څه منا چا شریعت ټاکل ده اغه لار کی دی ته شریعت پر مطابق یې کعمل شروع کړ او هو مؤمنون وہ پدس حال کی چہو دئی نو مؤمن نو مؤمن ام وی نو وس درے خبر رالی اراد الاخرہ دے سنت معلوم سو سنت بجی سی استنیک عمل کے بل وسع لها سعیها سعی بے دا اخرت رقم سعی کڑی چا شریعت وے چتا اخرت کی پر شرازی اگے چ اغل مز دی المز بجی دا شریعت پر رقم اگے بنو دا اخرت سر مناسب دا دوا چ دا شریعت قادر مطابق بدا عمل دریم و هو مؤمن او دئی ب مؤمن کپدو غدرو کی ار شرط دا کار ووتی کار نور کی اغه اوله دار چې وچ د اخرت نیت کړی خدای غه دغه شرط خراب چې من اراده الاخرت د اخرت اراده کړ کړ دا اوس شکی رس اغه ډاله اما لا پاک دی بده ژخت نه نوز بل ډاله دا چې کار خو چې دی مثال په تور نیکتی او اراده یې هم د اخرت خو سعی یې د شریعت پر کم نه نه د ام دارات دی یا یې سعی د شریعت پر کم دی او سړی د ایمان نه لري راځي په داسب کې دریج منځونه کوي خو هو مؤمن نه دی پر ځای خو د ایمان پټ په باطن په ځړي کې نه لري مګر موږ یې نور خلکو شش کوي دا بر بیا په شن نه ده نو دا درې سره شرط چې بر عمل قبلی اراده معنا نیت بسامي اغه سعی چې د هغه د اخرت پر کم سعی معنا چې شریعت لار ټاکلې د پر هغه رقم وي بل بده مؤمن نه بارت کیږي فؤلاء دغه خلق چې کان ده سعيهم داك وششت دي مشكورا مقبول على وده ده سعي مشكورا مشكور سمانا شكر يوي الكرسوي دي نو الله چستا ده عمل شكر وي تسنگ يوي الله پاك فقط تاتا وي چه شكر دي تالر يا الله شكر دي سوي چه ده غجرات ستا دي وارس وشنا نفسه اغا عملي شكر دي نو ستا سعي مشكور اسو شكر يا چه اداكي الله پاك ان الله شاكر عليم الله پاك فلا شاكر دي شاکر څه معنی د خلکو د شکرو بدله ورلره ورکی نو دغه سړي سعی چې پر دغه رقم یې وکي مشکور مشکور څه معنی سو الله یې شکر ادا کی معنا جنت یې په بدله کې ورلره ورکی نو فؤلاء دغه کسان چې دي کانه د سعیهم سعی د دوی مشکورا مقبوله خلاصه یې بر دغه راوځي کې لفظي ترجمه کې شکر ویل کړه سوی چې د دې شکر الله پاک ادا کی شکر ادا کړه سوی معنا جنت ورلره ورکی تا خبر غوره د اجوی دل الله بیان کړ نو د کافر د خبري جواب کښ اوس کنه اوس ولې کافر خو لازمان یې کینو د غیر لاړل زمانه کین په اخرت کې بشر از الله او ستانه کی در دغه دوه حاله نو زیاب په هغه ډاله کې هم باچل د خبره یا په جدو امه ډاله کې هم باچل د خبره دي ست عمل باچل دی ولې خو ایمان نه لري ته ایمان راوړه نیت صالح ک پر شریعت طریقه وکړه برستا کارونه ګرځي چې سبب د جنت پر به جنت ته ولاړ شي وس الله وي کلن نمد کولن و ار یو ول رچدی کغه ول ډاله د اخرت نیت کړی کدا دوه مډاله چې د اخرت ته کړی ک اول ډاله چې د دنیا نیت کړی کولن و د ار یو ته نمدو مشکورم کومه کوکو کولن و ار یو ته دغه دوه ډاله چې ذکر شوی نو مدو مش امداد کو کومه کو دا نو کم دا ار یو کم یو ته ها اولای و ها اولای ها اولای هغه کسان چې یوازې د دې دنیا نه چې پک شکړی په نیو عمل کې دا تم کومه کور کو چا دې غواړي هغه شی وکړو و ها اولای و دا بلې دج ته ام دا بل ډله بیا کوم د چنیک عمل کې د اخرت کې د اول ها اولای څخه هغه د دنیا ولا مراد د دوم ها اولای څخه دغه د اخرت ولا مراد چې د اخرت نه کې کړی علاوه د دواړو امداد زکوم په دې دنیا کې په دې دنیا کې د دواړو امداد کوم د سینې د شپې دنیا کې چې الله پاک له چا امدادو کې دا معنا چې پر الله ګران دي تر دې الله ور چې د کافر امداد هم دلته زکم د سینې د چې نکوه نو په دې باره دې پر الله ګران دي خو د الله دشمن کلن ار یو ول را کدا کافر لیک مسلمان دی نو امیدو مج امداد کو کته و کم هر یو ول هم ها اولای هغه د دې لري چې هغه یوازې د دنیا ګټه پنیت کده و ها اولای او دغه د دې لري چې د آخرت ګټه پنیت کده ته دواړو امداد زکو او دا کوم ځای کو من عطاء ربک من عطا اذا بخشش سخره به کدرف تعالی و زید خپل خزانه ست دواړو تور کوم د دواړو امداد کوم دا ما بخشش دي کې پر کافر کوم کې پر مسلمان کوم نو خو بسم الله کوم دا قسم جو الرحمن چې دی مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر دا غدي امداد علاوه د دواړو کوم من عطا اذا عطا و د بخشش سخره به کدرف شته و ما کان عطا ربک محظورا و ما کان ندع عطا اذا بخشش ورکړه ربک درفستا محظورا دا ممنوع نه ده دا په دې دنیا کې نه پر کافر منع ده نه پر مسلمان منع ده الله پر چا نه حرام دی دا الله ورکړه په آخرت کې پر کافر منع ده په دې دنیا کې کافر ته مکول کیږي کدا یې په مزمت سپیږي و ما کان ندی عطا او دا بخشش